la ni ñi may ñi woor koor gi amu jé la ni ñi may ñi woor koor gi amu jé ci lul ben ngante lul ben dox fulal ko ci mbaxam ga bam tollok magga fulal ko ci mbaxam ga bam tollok magga lawé kon nak tap dembu la won korité wala tay la korité wala tay la korité aljuma ben khutbangi aljuma ben khutbangi bo xamné maulana cheikh ibrahim niass radiyallahu korité ñu jang ko korité ñu jang ko waxtan ñu té deppalé ko bëf bi ñu yobbal lo wax yi ci wax ngir diwen ngir yenen at yi ñew yépp ñu xamné bi su baay dal khutba bu jotale ngi jang nañ ko ci liñ ci fatalé ko jëriñu ko ci yoyu ñew ak li ci digënté atak atik ñu jëriñu ko yalla ñu yalla may ñu dund ko jëriñu ko ci dara ak batim be ci man di jëriñu khutbatul sakre Allahu akbar bila haddin bismillahir rahmanir rahim صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله الذي تقدس في غيب الحاهوت المتجلي بأسمائه وأوصافه في حضرة اللاهوت بأسراره في حضرة الجبروت والأجرام المتشكلات والصور كوت والأجرام المتشكلات والصور في حضرة الناصوت الله الذي جعل الأرض قرارا والسماء صوركم ورزقكم من الطيبات صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين الحمد لله رب العالمين آمين كبغي ني لاي وي باغي جوتي فمو يم كون باي اوبيناكو سي الله يلا اكبر موي كي غنا ماغ yallaay ku maggi ki nekku sax bay gëna magante kenn kon moy ku maggi ki nga xamne maggaayam magna bila haddin ci luddul mu am dayo maggaay galla amul dayo degina ko mom cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu muy wax ne kep ku meena wax allahu akbar ak maqama bu mu ko waxe rek yalla gëna magga baad bam wax la nga xalaat ci sa xol bané allah yalla akbar mo gëna mag loola sa nopp lu muñti doon rek boné allah akbar sa nopp lu muñti doon rek boné allah akbar yalla gëna mag sa yeg gën ko yeg bané allah akbar muné ba yëneentu muhammad sallallahu alayhi wasallam sax buné allah akbar wax jëm wax yalla gëna mag allah akbar am ja kon nak bila haddin ci luddul dayo la yalla nek akbar بسم الله الرحمن الرحيم ديغا خامني موي لب وصلى الله على سيدنا محمد جلي سيرنت بي سونو سانغ محمد واخيت ني الحمد سانتي ييب نك بو سانت يالا بو جام سانت مورومو جامم بو يالا سانت بوبام بو يالا سانت جام لب يالا كو موم مبولم خادي سانتي رك لله نكال ني يالا الذي يالا ميغا خامني تقدس ماغنا تقدس سلنا في غيب الحاهوت ja faddu hahotum yalla lahut jabarut malakut lahut jabarut malakut nafut bay neena mu ngi sant yalla mi nga xamne sel na ci faddu peyam hahut al mutajalli mom bi asrarihi fi hadratil jabari ci turam wa awsafihi ak ci melokanam fi hadrat allah wa ci peyo allah ta asrarhi ak ci ay mbotam asrarhi ak ci ay mbotam mu feñti fi hadrat al jabarut ci peyo ay leram mu feñti fi hadrat al malak ay leram mu feñti fi hadrat al malakut ci peyo malakut wal ajrami ak ajrami buñ ko waxe ajram moy nekku lepp lu nek lu amul ruhu al mutashakkilati yi nga xamne dañoo ami jëm rek nek senu nek waxori ak mbollem nek lepp lu am melokan yalla nek ci ci lolu fi hadrat nasut ci pey nasutam ngeen fecc ci wax ya nak lahu jabarut malakut nasut wa lahu jabarut malakut nasut wa ci dina batay qudsiyatullah تدنا أسماء الله أم وصف الله تدنا أف تد سوري بواسطة تلا تد سوري بواسطة تلا يويرك دبلكو في يوي دينك شيء أما ديج يعرف بالله دينك خملي دينك خلاتي في يلا متكينا آية القرآن دينك في سورة غافري ن الله يلا الذي مويكنا خملي الله أشرك المستقيم على mu andi aya bo xamne Allahu yalla Allahumma salli ala sayyidina Muhammadir Rahim bi nga xamne moy lepp moy mi nga xamne ja'ala lakum defal na len al ard suf fi lepp qararan muy sen nek way suf yep muy sen nek way was samaa defal len asman binaan muy sen tek muy sen tabakh muy sen li ñi wax han watir wala diko wax tek lila fatikum muy sen tek wa sawarakum mu melal len jox len melokan yi ngeen nekke di ñi ngeen doon fa ahsana suwarakum tabam len ko joxe itam def ko muy sen melokan fa ahsana rafatalna suwarakum sen melokan bi len melal ke kiblul ben ngi gi fi wa razaqakum mu wasagal len itam min at-tayyibati ci yu sel yu bax ci wasag yi mu wasagal len ci wasag wo xamne ci mom rek la meuna joge adina bi lepp tar la lepp rafatna lepp wasag la way yelante won ni gis lolou kon fuñu tollu ni ngi sant yalla xolal ma jawu ji lerayam gi ngay xol ci dulu ngay soxla wo talam wala mané xolal ma sax rek ni mu mel nga mëna xol gis ci am nañu seeni bëd ubbe ko te gisuñu kon sa bëd ubbe ko na yamu ci ubbe ko waye dañ la léralal ci jant bi nga gis lepp lér nga mëna gis xamé xewal gogou reyna fo tollu jawwa jaangi tagatu fatul yaangi mëna dégg yëngatu yaangi mëna nekk nit ko xamné lo soxla ci ngalaw lo noy yaangi mëna nekk nit ko xamné lo soxla ci ngalaw lo noy bëd ci man di jëriñu khutbatul fek jamono bu la yalla xagnon len ci yi ben minute di nga yegne rahman kon nak fang koy amé mu yomb la lol elatal ci lako jox di borom bi xamné dul nit am jëgëm nga sant ko kon warzaqakum mo len wasagal min at-tayyibati ci yu bax yu sel yu rafet yi lo xamné bu ngeen ko don lim bi ngeen mëna dajal barim lol kon dalikum koku defal len lolou allahumma yalla li nga xamne rabbukum moy sen borom bi borom ak bax moy tiant warakum warzaqakum min at-tayyibati ak mag allah yalla mi nga xamne rabbul alamin moy borom binde fi defal jamami li ak mag allah akbar kon jim waxon ci tambali bur bi rek ko yeyo huwa mom yalla mi melni al-hayy moy ki dund go xamne musul jog diko dund ta dedu ci top mukk la ilaha illa huwa kenn du borom bi kudul mom mom rek mo yalla yalla mi nak nek di yalla rek xajo wula kenn ci nekkam di yalla fad'uuhu na ngeen ko jaamu mukhlisina ngeen di selal nak lahu ngir yalla ad-dina dina ji baat bam wax la nga xalat ci sa xol bané Allahu yalla akbar mo gëna mag lola la nga gis ci sa bët lo dégg ci sa nopp lu mën ci doon rek boné Allahu akbar bangi bur bangi yégal ko nekkam di borom di bur bi yoré lepp yég gogou nga ko yég rek lool moy li yalla soxla ci jàmam yi kon nak par wax jëmu wax yalla gëna mag kon nak bila haddin ci luddul dayo la yalla nekk akbar بسم الله الرحمن الرحيم ليغا خامني موي لب تيب لله نكالنا يالا ميغا خامني رب العالمين الحمد لله رب العالمين موي بروم بي ديفي عالمين خامغا عالم بنج كو واخا موي بي ادنا بي لب اي عوالم لا بو فاتي نيت كو نيك دنم ييغم تلاتم لولا عالم لا بو خامني بي لا بو خامني موم رك موكو موم la ca nek nam koy dundé kenen jégué wuko dundé wuko ni mom xamna pey bu ñuy wax haahut yu neub nit ñi jinne yi malaagi tey wala bo nga ne rab yu sew yi nga xamne bo len don xol ci jawu ji ci suuf ci geej ji kenn xamul sen lim benn bu ci nek dundin ba muy dund ci famu nek lolu alam la ndey jaak biir beek dom ja ca nek di dund na muy dundé alam la gantax gi tax ñu duggal ko ci biir suuf muy commencé genn di mag nona muy dundé carton lolu di ko dundal lolu lepp mu feñ ci hadratul jabarut ci pey mel nonu lepp ay alam la yalla moy ki nga xamné kon moy rabbul alamin mo fa nek mo fay sapande ko ci biir lepp lu nek ci rek mo meuna don yalla ki nak moy sunu borom kon de magna al mutashakkilati yi nga xamné dañu ami jëm rek nek senu nek waxu wari ak mbollem nek lepp lu am melokan yalla nek ci ci lolu fi hadrati nasut ci pey nasut ko tamal koy gërem yeyo nako lol wa ashhadu ma ngi fede yit ne an la ilaha illa huwa kenn du yalla kudul mom mi mom rek mo yalla wahdahu mom rek nak la sharika lahu amul kenn kuy koy bokalel ci bi melokanam mom rek yalla wala shabbiha amul kuñ koy nuro walé litam ci melokanam mom rek la wala mushakila amul kuy jëmmalante ak mom ñu naan jëm je nuro nak jëm yalla feñ ne feñun way yalla amul yalla rek yalla ci yallaam ge wala muanida amul ku ko meuna weddi ku meuna dakk nekkinam wala sahibata amul anandor ñu naan jabar comme niko ñu bari di waxe ci ñu seen wax yu yaqku ndax sen pass pass bu seladi di wax nan jigen sangam jabaru yalla la diw sangam yene domu yalla la ñi wax wax yu bon yoyu sen wax ya wax la yo xamne buñu ko wax buñu ko gem buñu ko dund niñu xamne rek yalla yalla amul jabar wala waladata amul dom wala munfasila anhu amul dara lu genn ci mom wala muttasila amul lu jokk ci mom itam nekkug yalla gi amul lu jokk ci mom amul lu dag ci mom jokko ak daggo amul ci sax lolu day melni kon dañuy gis fele luñ koy meuna nuro tar la lepp rafet la lepp wasak la wala dakhila fihi amul lu dug ci bir yalla wala kharija amul lu genn ci bir yalla itam ta'ala mom moy ci kowe kowe go xamne mom rek nek ñene yalla deggulo nekkug yalla di yalla teel ñu ci yalla dundulo kon de ta'ala jombu na ci yalla an dalika ci li yep mu nek diko kikoy melo kon moy ki kowe ki alwan kowe go xamne kabiran bu reey la lol yalla ku kowe gi kowe go xamne ak kowe gi reey tagatu fatul yaangi meuna deg yeengatu lu melni mom amul ku melni mom wa huwa mom yalla as-sami'u al-basir bokku na ci turam yi sami'u basir sami'u moy ki nga xamne deggam dem na ci fepp fu degg soxla wo yegg mom moy ka fay degg al-basir moy ki nga xamne gisam teggu na ci lepp lo xamne gis man na ca teggu muy lu ndaw la muy lu mag la ñun ñi am suñuy bëtt fokk nañ le ndax man nañu gis waye leg leg mbir tuuti lol lol lol mënuñ ko gis ndax suñu bëtt mënu fa yegg bala ñu koy gis dañuy dimbane ko ay appareil yo xamne dañuy reeyal loola reeyal ko bam tollok jinné yoonu nam tambali bur bi rek ko yeyo ni ay microbe la wala ay yeneen mbindef la jawoji dafa fek dal kay mbindef yalla waye ñum gisunu ko moñu taxa ñemé xol duñu ragal yoyu dugg suñu bëtt moñu taxa ñemé noyi ndax duñu ragal mu dugg ci suñu bakkan suñu nopp ubbeeku suñu jëm lepp ubbeeku di dajé ak yoyu te duñu loru buñu ko doon gis rek ragal te buñu ragalé rek suñu dundu nax suñu dundu naqari duñu am itmi'nan waye lolu yeb yaamu lok mom diko gis ci gisin bo xamne nekkuk lola ci bopam mën nañu wax ne mo tollok gisuk yalla ci lola diggam di bur bi yoré lepp yeb gogu nga ko yeg rek lolu moy li yalla soxla ci jamam yi gisinam non la mel bako rek kon yalla mi ci ni fa subhanallahi tuduna sallam hina tumsuna wa hina tusbihuna wallahu alhamdu fi samawati wal ardi wa hasiyan wa hina tuzhiruna fa subhanallahi tuduna selu yalla mi nga xamne mom rek ka yalla hina tumsuna ci waxtu yengen di xeye wa hina tusbihuna ak hina tumsuna ci waxtu yengen di gonte wa hina tusbihuna ak ci waxtu yengen di xeye wala ho nekkal na yalla alhamdu tiant ko xamne amna ko fi samawati ci asmanam yi jirom ñaar wal ardi ak ko mi jirom ñaar wa asiyan ak ci waxtu gaye wa hina tuzhiruna ak ci waxtu njolor di beccëk fi la yalla faratalé julli jurom nak ayé bi julli jurom fi la ko yalla tuddé hina tumsuna wa hina tusbihuna wa asiyan wa hina tuzhiruna julli tusbar takusan takusan timit hina tumsuna nga jël né moy timit ak gaye waxtu la ilaha illa huwa kenn du yalla kudul mom mi ma ngi sédé yit né an la julli gaye wa hina tuzhiruna nga am tusbar ak takusan waxtu julli juroma gog kon subhan rabbika tuduna sellu sak borom bi nga xamne rabbil izzati moy borom tedd nga borom mag xama yasifuna tamelul melokan bi nga xamne ñi ko bokale ñi ko koy melale tuduna mag borom bi wa salamun jam xiwal mucci al mursalina nek ci mbollem yenenti walhamdu ta cyant kat lillahi nekkal na yalla mi nga xamne rabbil alamin moy borom bi defi kon khutba la kuy khutba nak bo deme ba ci digg bi da ngay tok ak ndir so xamne du guddu nga jogat andi wat ñaarelu khutba kon fi la khutba bu ñak bi yam ñaarel bi mu ngi ni diko tambale waté itam ci Allahu akbar ni mu tambale won bu ñak bi mune Allahu akbar yalla ay ku mag ki kullama taqabal layali fu guddi di wuti wante guddi rek tektal na maggu yalla kema na fa nek waye new na bu nit ñi fetantale ci lool dunduk guddi guy jeex beccëk bi ñew ni guddé beccëk di wutu wante bu guddi delu ci wat ay kema na gi ci waye yalla ay ku magga ki maggaayam go xamne bo sété fi guddi wutu wante di nga fa gis maggaayam wal ayamu ak besi itam jamono yi ñi wutu wante kima na nga ca kon Allahu yalla akbar moy ku mag ki mané lolu wa qabal fitru asiyama yalla moy ki tegal ci gannaaw koor dok kon ñongi don wor ñingi wari yalla mi maye won ñuy wor may nañu katta nak ñu mëna dok tay alhamdullilah yeyo nañu sant ko kon nak ak magayam moñu may wer ñewoon ñu ne shaaban la wer ñewaat ñu ne ramadan la wor nañu ko ne yalla diglé ne yalla bëggé yalla ñu yalla gëreemal kon nak yalla mi moy akbar may nañu dok nañu yalla nañu may ñu worat ko ci addi ñew ak yu bari lool wol ñi gëna rafet bayne wa usalli ma ngi julli wa usallimu tama ngi def salaamu ala sayidina muhammadin ci sunu sang muhammad alladhi mi nga xamne arsalahu yuninako mom yalla rahmatan ngir mu nek rek bi yermande likafatil anami ci mbollem bi defit yalla yoni gi mu yoni muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko def rek ngir mu nek di yermande ci mbollem bi defit li ma wax ci mbollem luy xewal wi ñu mëna amé ci jawu ji ci lepp lu nekk ci luy bëtt ak ci luy nopp ak ci lu mbollem jëm di dund ci nekk gi ñu ko amé ci yoonent bi nga xamné yalla yoni nako mu yermandé kon yoonentam ci ñun kay yermandé la ci ñun yalla yoni nako rahmatan likafatil anami ngir mu nekk di yërmé ci mbollem bi defé wa hina tusbihuna wala walhamdu fi samawati jinne geejje ak asman ak alam yu ñu xam ak yu ñu xamul lepp nekk yu ñent be tax nekk yoy am yalla yoni nako batay muhallilan muy kuy daganal lil halal ci yu dagan yi mu xamal nit ñi yu dagan yi ñu mëna jël diko jëfé wa muharriman mu aramalit lil haram ci yu aram yi yu dagan yi ñu mëna lek mëna jëfé yalla moy ci xamal yonentam mu ñew andil ñuko xamilo ñuko waye muhariman moy ki aramali gi nga xamne aramal nañ ko ci lekkat ci nana ci jiflanté lepp kon nak ci mu yonni mu wahina tuzhiruna ak ci waxtu ndol mande la ci ñun ndax suñ ko xamulon dañay jaxase yo xamne kenn dutul nekk ci jamm kon lu bax moy lu bax ba faw lu bon moy lu bon ba faw ki ñu xamalel lu bax ak lu bon nak moy yonentu muhammad sallallahu alayhi wasallam lutax ndax rahmatan li kafatil anam wa muwattidan al islam mo ñewit ngir dolel l'islam ñewam gi ci l'islam amé ak nekkam ci la amé ak dolew man moy ki nga xamné farada fin nahari ramadan as-siyam moy ki faratal ci beccug wéru kor wa sannamu sunnal fil laylihi ci guddim gi atarawih nawafili mo faratal la wax xam ngeen yalla rek kay faratal waye farata ju yalla faratal ñun mënu ñoo xam farata la wala du farata ci bu ko yonent waxul kon nak daf ko yoni ndek mu nekk kuy faratal farata yi di sunnal sunna yi e ba ci digg bi da ngay tok as ndir so xam ko wara wor ci guddi ñu wara dok da wara def ay nawafil yo xamne tarawih lañ ko tuddé tarawih moy lan mune Allahu akbar tarwih moy noflay ay noflayante yuy am salatu tarawih yunus sallallahu alaihi wasallam dafa def ni sunna la ci koor bu guddi joté ñuy def ay nawafil tarawih ndax da ngay julli ñent rak noppaleku julli waat ñent rak noppaleku ba muy juroomi yoonu ñent loolu lañuy tuddé tarawih batay nawafil boko tuddé itam baxna way tarawih nafla yi am ci digënté yi lañ jël turu tuddé ko ndax mu ngi joggé ci rek ar-rahatu wal qiyam ak taxaw yi ci guddii koor moy kiko sunnal kon nak salatu bi ma wax ni usalli wa sallimu ala sayidina muhammadin wa ala alihi yalnako yalla defit ci ali muhammad ñi nga xamné al kiram ñu tedd lañu ali muhammad nak lu jara geustul ñan ñoy ali muhammad ñeñ muhammad buñ ko waxe ndax tok tay alhamdullilah yeyo lañu sant feena ak fatimatu mu jeex wala te jamono boba ñeneen dolle ko won ne wala bok ba legi ali muhammad ngi am ak buñuy am ñan lañu ak ñan ñoy alu deug deug alu ak ñan lañu tafal ci alu nga xamne dañ leen askane ci ñom geustu ba sewa nga fa mën ngeen ko geustu ba yenen jamono ni def ci waxtan yu gëna yaatu wa sahbihi ak sahabaam yi nga xamne al fikhami ñoy yu mag yi salatu bi salamu bi yalla nako yalla def ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ali muhammad al kiram ak ashabihi al fikham fa ya ayyuha an-nas ya nabi i'lamu qam len ne ta bala ngeen di xam sax aslaha Allahu halana mangi ñaan yalla yewenal suñu mbir wa halakum ak seen mbir wa ma alana ak suñu jëm way wa ma alakum ak seen jëm way yalla yalla yewenal ñep suñu lepp kon i'lamu na ngeen xamne anna yawmana naka suñu bes hada bi di bisub korite yawmun bis la bo xamne sha'nuhu mbiram 'indan mawlana fi suñu borom hasimul lu magla bisub korite lu reey la fa sunu borom haythu khatama bihi shahru karima lutax ndax weru maggu wi ci lako motale te baxu mbir yi mu ci motale ko mbir ya kon bes bi lu mag la fa borom be shahru ramadan weru mag la wer la wo xamne alquran ci la wacc wer la wo xamne mbolim tire yi wacc ci yon sax ci ay yelent ci lañ waccol kon weru mos di mag la rawat nak di ci alquran magge bi ci alquran wacce kon khatama bihi shahra al karima ci la yalla motale wéru magwi waftataha bihi shuhura hajji baytihi al karim batay waftataha bihi ci la ubbeku shuhura hajji baytihi al harim e wéru ay wéru aju kabam gi nga xamne moy harim harim bokul ak karim karim moy bu tad harim moy biñu aramal ci def lepp lu mi tere moy biñu aramal taw waxuñ dañ fa aramal ni rek nit ki bul ko fa def wa yalla ko ar arin bo xamne kenn mënu fa yobul dara lu ñaaw kon baytilal haram buñ ko waxe lu lay tek haram na ci lu bon mu dugg fa kenn mënu fa yobul lu bon ab rahatu bang koy jiem ci filam ya ci ñeyam ya gis nañ lay xewon yalla ne daf leen yoni ay ababila tarmihi bi jarati min sijil ci jang ngeen ci alam tarakay fa'ala rabbuki bi ashabi fil batay it nak lola mo fa nek amul kenn ku meuna tak tak guerre jubale ko ci kaaba ga ba yak ko amul yalla aramal na ci nit ñi ñu meuna def lu mel non du aramal nako ne aya nako rek waye daf ko ar ba kenn mënu ko fa yobbu kon motax mu ne waftataha bihi shuhur hajj baytihi al-harim waj'alahu mudafku mom bes bi yawma eidin muy besub fet wa zinatin tay besub tarlo kumu donon ci yeen jamono yi jitu yep da dan sal mbubu yu bax di defaru bu bax yaramam waye xol len jimmi tay cholin ni nim gëna bété lutax ndax da ngeen top sunna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tol yu taru lol kon besub fet la bisub tarlu la wa sururin te bisub mbekte la itam te mbekte yi ko ci xol kanamam da ngay gis mandargam mbekte fencha wa azama magal na mom yalla lil amili ci ki nga xamne moy jefe yi al ujura yol yu mag lol ci jefe yi yalla digle ci bes bi ci wer wi wa huwa mom bi bes yawm tasbihin bisub sabal la wa tamjidin ak magal yalla wa tahlilin ak wax allahu akbar wala tahlil wax la ilaha illallah wa takbirin ak wax allahu akbar kon bes bi besub tasbih la tamjid la tahlil la takbir la kon yalla ñu yalla defal sunu tasabih sunu tamajid tahlil takbir mu tollok adadu sufufil malaikati wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yawmi khalaqa Allahu ad-dunya ila yawmi al-qiyamah kon fabadiru na ngeen gaaw ila fi'li ma'muratihi dem jefe ay ndigalam mom yalla wa akhriju na ngeen genné sadaqatal fitri muram kor genné go xamné nak wujuban lu war la ci kenn kumu don ci yeen genné ko dafa war ci kumu don rek mu genné muram koor wahiya mom muram koor nak sa'un sa'u lay don an kulli muslimin ci bepp julit rek zakaran mo xam goor la aw ulta wala jigen la hurran mo xam gor la aw abdan wala jam la kabiran mo xam mag la aw zakhiran wala ndaw la ñom ñep la war ñu genné ko muram koor wax na né sa'u la lan moy sa'u nak dina ko leral yukhruji dana genné ash-shakhsu way an nafsihi bopam dana gennel bopam muram koor mi ñu wax wa amman talzimuhu nafaqatuhu ak kep ko xamné rek dundam mom la war war nako genné fa jabar fay doom ak kep ko xamne rek dundam yow la war fa jam wala lenen ludul mom ci yi nga xamne rek yow woor na len dundam yow la war nga genné len muram koorit yow la war bi qarabatin ci jégué walé la ño xamne jégué walé ak mbokko la aw zawjiyatin wala bok ci jabaro la ko jabaro la aw riqin wala jam la bo am wa tukhraju an julli aishi zalika albalad ño ngi genné nak li di muram koor ci la nga xamne mo upp ci dundak ñeñ dekk boba nga xamne fa lañuy koy defé fa lañ koy génné dekk bañuy génné muram koor le upp ci seen dundé loolu lañuy génné muram koor ma buy Sénégal gi lepp ci sundul ciet la wala bok ñu né dëkk yu mag yi ci Sénégal té danaka sax daj na légui dëkk yu ndaw ak yu mag yépp ciet mu ko ci dundin yi kon muram koor ci ciet lañ koy génné wala bok ci dugub ndax dugub itam lu fi bari la lool non lañ koy génné min qamhin ci lo xamné dugubu qamhu la aw sha'irin wala dugubu sha'ir aw sultin wala dugubu sultu aw urzin wala urzu aw dughlin aw zuratin yeb ay xetu dugub la ñun nak yi xamuñu len mu ngi melni nga ne belé ñu melni nga ne mbokk ciéb yi ñu mel ñun li ñu xam belé sax minuñu ko ñun li ñu xam dugub ñu ne suna lamba sañu lamba bati la li lañ xam wala bo ciéb lu ñu xam la urzu moy ciéb mbokk it xam nañ ko zura yi ci dess mom minuñ ko gis suñu rew mi waye yeb ay xet la yo xamne mën nañ ci gëné asaka ndax dundinu aw nit la té ku koy génné it nañ ko génné an tibbi nafsin ci tay bakan wan shirahi qalbin ak sedd xol bokoy def bul ko def ndax ni kat dama koy def defin bo xamne damay melni kuy naqar lu wali ci jëfin ba dedet def ko ak tay xol def ko ak mbeugël bëgg ci bang koy def lool jox ko ko nga xamne moy ci koy yew ci yow fa dalika lolou de huwa al adab moy teggine bu mat biñu wara genné muram ko bul bëgg ka nga kay jox gëreem la sa yoon ci mu gëreem la ak mère la yow dal war nga ko jox genné ko xol bu sedd jox ko ko wayun debu dañu bëgg batay itam attak biiru kabar min hin al khuruj ci waxtu genn li salati ngir julli ji jamono yi ngay genn sa kër di dem ci julle kay ba bëgg nañu ngay kabar subhanallah nga tay wax ci melokan buñu rañé tabaril ko lol illa an yati al imam ba imam ñew moy subhanallah kabira yi ngeen di deg walhamdulillah katira ngeen di ko def ba ngeen di yegge ci julle kay ba ngeen di ko def itam ba aw yaqoma wala mu taxaw li salati julli ga wala ba imam taxawal julli ngeen diko def ba imam yexi wala bo ngeen diko def sax ba imam di taxawale julli ngeen di wax takbirat yoy tasbihat yoy wala fuhu bat banak batuk ni ñuy kabaré moy allahu akbar allahu akbar ni la nga fasale ci sa xol nak yalla mi ngay wax ne akbar moy ku mag ci gëna mag moy ban yalla moy yalla mi nga xamne mom rek ka yalla nga fas lolu ci sa xol waman jaa bi waman jaa min tariqin bokku na ci liñ bëgg ne waman jaa ko xamne ñew na ci julle kay bi min tariqin joge ci yoon fal yarji'u na delu kërëm min tariqin ci yoon aakhara benen fa dalika nga jëf lu mel nonu aw faru mo gëna bari lil ajri ci yool boy dem yoon bi nga jaaroon deme ko ci julle kay ba bëgg nañ boy wëñeeku nga jaar ak benen yoon budul bobu ay mbota ca nek ngeenel yu bareñ ci darul islam la itam darul islam la ci bu fekke ñepp julit lañu waye rawat na bu fekke ñepp duñ julit ñu gis ne julit ñi fi jaar ak seen malokan yu rafet yi dem julli ji ñi ñewat ñiwe bor bi ku mu ci doon gis nit ñi daal bor bu nek ñuy dem ak ñew tar la bu mëna dugg ci xol ku duggul ci l'islam mu duggé ci l'islam waye tar la it batay ci nga xamne ñoy julli ci nek ci bir l'islam batay di bëggé gisante seen mbokk yi lepp tar la ndax tar yoy tax ñu ne yool bi bari na wala ala kulli halin dal neena yool yi bari na ci wa qadru sa'i sa'a bim la waxon nak ne mom lañuy gënné muram koor lan moy sa'u mune wa qadru sa'i natuk sa'a arba'atu amdadin ñeenti mëdd la ñeenti mëdd moy muram koor bi maddihi ca maddam nak ca talalinam mom yenente bi alayhi salatu wassalam lolou moy koor lolou moy saaw lan moy madd madd moy nga talal sa ñaari loxo ni la nga cey duyé lolou lañ wax madd kon arba'a amdat moy saaw kon nak falyaq wa qadru sa'i arba'atu amdadin moy ñenti tankilu loxo ñenti tibinu loxo bi maddihi ca talilu loxom nak sallallahu alayhi wasallam xam nga yoonenti bi moy ko xamne nit la ku yem ci wal yeb loxom ya namuy natte ñenti tibin lola moy saaw kon ko am fat bo xamne tolale won nañ ko natino yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam fat boba lañu wax saaw way waman lam yaqif ku jotul batay ala qadri madi nabi ci kem natunu yoonenti sallallahu alayhi wasallam tolok ñenti takken ñenti tibinu loxom yoyu ku amul pot bu tolok natt wayeb lola fal yaqut na jël batay arba'a hafanatin ñenti tibin bi hufnati rajuli ci tibinu goor go xamne al mutawassit bu digu domu la ko xamne laysat bi mafsusatin loxo ya du nek loxo yu ñu talal lol wala bi maqbudatin du nek bu ñu bank lol itam fa dhalika lolu de huwa mom asaw moy saw kon kay jël saw yenente loxom sallallahu alayhi wasallam bu tiban ñenti tibin moy saw ndax loxom ye nona la ku yam la eppul lol man ci wul batay nak buñ bëgge am lu tollok nona neñ jël ko xamne rek nit ku yam ci nit la mu tib ñenti tibinam ci loxo lola moy saw ñong koy nak ci jamono bi di wax ne buñ ko don pété ñaari kilo lay doon kon lolu moy saw wa waqtu ikhrajha waqtu wiñuy genné nak muram koor mintu lo al fajri moy waqtu fenku fajar ila tulu al shamsi ba fajant bay genné fa fajar di woné wo moy lèr gogi ci fenku ba mu lèr mu woor la né du lenn luy tak luul fenu gent la fajar jotna waqtu wo la tambali ila tulu al shamsi ba fajant bay jogé ta moy yor yor kon wayu ataha al faqira buñ ko genné nak ñong koy jox faqir ta faqir moy ko xamné mën na am sax ay ciiram laggi wul mën na liggéey waye dal warsagam mayuko mu mëna am lu ko doy ci bopam wala dund ak njabotam ta nek na ku am jom ku rusa dem di yalwani wala mu rusa dem di ñaanatu nga xam leen ca koñ ba genné ga sa muram koor fexel nga dem ba yegg ci ñom jox leen ko ak bekté bi mo waxon deglé wanté ak ñom bañu yek né ñok ñëpp bok wala tasqutu du wacce nak bima da zamani ha ci jeexuk jamonom gis nga muram koor dul lo xamné jamonom day jeex tax mu wacc kenn wala tasqutu bima da zamani ha fi haqqil musri haqqul musri moy ko xamné yalla may nako wasak mu man ko génné du wax ne jamono biñ ko warona genee jall na dootuma ko genee wax na jamono bi ba fajar xotte ko ba fajant bi joge waxtu wa jall na nga ne nak ah jall na duma ko genee dedet dem meun nga ko rek genee ko watafqutu dina wacce nak fi haqqil ma'sari ci ki nga xamne amul meun meun ci amul meun meun mo ram ko waruko islam yi mu santane mu ko sant ñoko man ci lañ ko mané lol nak ku ko don yaatal da nga ko meuna tuddu ci lu bare bare bare bare julli mo waccul kenn waye momitam kenn ko nek ci xal bam ko meune nga fay defé ku meuna taxaw te do wëru taxawal bul te bul wëru ko xamne muno taxaw baña wëru taxawal wëru mo gën nga tok te do wëru tok te do wëru mo gën nga tok te wëru ngay dem kon nak waccul kenn waye ku nek nang ko meune nga koy defé muram koorit nak kep ku ko man war nako ku ko manul nak waru ko ne yeneem def rek yene lu reey la wayusanu danay sunnal batay itam ci befu korite izhar zinati feñal tar feñal tar luñu bëgg la feñalu tar bo xamne bi tey bi ci gëttu go gëtto la o dafa lañ bu neex nga laal ko xeñ forom bu nit ñi bëkk yow ya ngay def lo xamne lu reey la ndax fexé mel melokan bo xamné kou la gis rafet ci yow ndortu bëgg la loolu pouwéré amu ci way yang koy def ci kem yéné bëggalé ko jaamu yalla yi loolu yalla dina ko gëreum fayla ci lu bari wasiyabi batay itam ak malan yi mbubbu yi nañ ko rafetal ku mëna am yu bess na wut yu bess sol ko ku amul yu bess it yam fa fekkon na nga fex rek mu set nga sol ko loola neena ci sunna la bokk. Walaw liman lam yakhruj, donte sax koo xam ne la génnul dem ci julleekaay ba na sol yéeréem yooyu xeñu xetam gu neex googu te toog ci këram. Loolu mooy li wax yelante woon kon ñu jàpp bés yëpp muy bés raet. Wala yutraku, duñu bàyyi zuhdan, duñu bàyyi sol yére yooyu zuhdan ngir dëddu àddina. Dama dëddu àddina rek naa sol yére tagaru, yére yoo xam ne daal lu ma neex mu mel. Nee na déedéet dëddu àddina daal bëgguñ nga feeñal ko ci bés boobu solal yére yu baax yi. Kon wala yutraku, duñu bàyyi taaru gi, duñu bàyyi sol yu rafet yooyu ak xeñu lu neex zuhdan ngir dëddu àddina. Aw taqashu' fan, aw taqashufan, wala boog ba tey ñàkk faale woo yu neex yi nga xam ne am na. Nee na kenn du ko def. Ma al qudrati, ànd ak kàttan. Am nga kàttanu mën koo def, def ko. Ku amul kàttan nag amul kàttan, waaye am nga kàttanu mën koo def daal def ko, bul ko bàyyi mukk ngir dëddu àddina. Wal masi dox nag ilal musala, jëm ci julleekaay ba natbuhu, cofeel ga nga xam ne moom lañ ci am, maanaam sopp guñ ko sopp muttafiquna alayhi, ñëpp dëppoo nañ ci. Dox dem ci julleekaay ba ak say tànk lu ñu bëgg la, loo xam ne ñëpp ànd nañ ci ne lu rafet la, luñ bëgg la. Moo gën war dugg oto wala yaa xam loo war, dox ba daal lañ gën a bëgg. Waru ko bu war nag xëyru makroohin, du li ñu sibitam. Am loo war, war ko itam nag ayewuñ ko de. Lu tax? Ndax li ànd na woo naka moom war googu zinatun taar la, bàyyi nee na war ga yi taar la. Comme bëgg nañ ko ci taaru, am nga loo war ci taaru la bokk. Radiallahu taala anhu day feeñal masala yu sew, te it mooy dëgg nag. Wa haada lii yow mu xaa mooy bisub xeet, xeetul fitr, nii la war a mel. Wa kaana nekkoon na alayhi salaatu wasalaam laa yaxruju, du génn mukk yowmal fitri bisu korite xata yakula, lu dul dafa lekk tamratin, ay tandarma, ba wane ne moom dog na xëy na lekk woorul. Wa yakuluhunna, dana lekk nag yooye tandarma witran, ci lu tóol benn tandarma mbaa ñett mbaa juróom mbaa juróom ñaar da koy lekk daal ci tóol. Wa yanbaqi, war na, yell na, rafet na, tarkul musala, ñu bàyyi fa ñu jullee maksuufan, muy lu ñu wuññi, muy loo xam ne du am toitir nii, na nekk foo xam ne dañuy janoo ak asamaan si. Loolu daal lu baax la, lu war la. Laa binaa fihi, bu mu nekk foo xam ne dañ ko tabax. Wa in kaana, bu fekkee nekk na bunyaanun, lu ñu tabax ba tey, fa yusala xaarijahu, kon nañ jullee ci bitim. Fa ñu jullee dañ koo tabax, nañ génn ci biti taxaw fu ñu tabaxul. Fil baraaxi, ca ndend ga. Fil baraaxi, ca ndend ga. Fu amul benn tabax, amul benn garab, amul dara lu fa nekk, di ndend rek nañ fi jullee. Fa huwa, moom def lii de al afdalu, mooy li gën. Wal awlaata, mooy li gën a yee itam. Bal li fi nekk sax huwa moom al mutaayanu al yowma, mooy li nga xam ne ràññee nañ ko tey. Xanaa fa mu ko doon waxee loola la woon. Ndax bàyyi fa muy jullee ca Medina, mooy boo jéggee raay bi jëm saam ba yàlla bu yaatu la, foofa la ñuy jullee xeet. Kon foofu noonu la mel al mutaayanul yowma. Qaala, wax na alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne chahru ramadaana muallaqun bayna samaai wal ardi wala yufaa illa bi zakaati lfitre. Muram koor bii ñu leen waxoon nag léegi niñ koy defee, na ngeen xam ne yonent bi salallahu alayhi wasalaam wax na ni chahru ramadaana, weeru koor muallaqun, dañ koo aj bayna samaai wal ardi, ci diggante asamaan ak suuf lañ ko aj mu tag fa. Wala yurfaa, duñ ko yëkkati nag mu dem fa borom ba bëgg ba gërëmal la ko illa bi zakaati lfitri, lu dul nga génne muuram koor. Génne muuram koor rek mooy tax yàlla gërëm ko, yegg la ko ci boppam. Lii la yonent wax salallahu alayhi wa sallam, te lu mu wax rek koy dëgg. Wa anhu, jëlee nañ ci moom ba tey itam salallahu alayhi wa sallam, mu wax ni inna allaha yatlau fi lidayni ila al ardi fabrizu min al manazili talhaqukum rahmatu. Yonent nee na inna allaha, naka yàlla yatlau fi lidayni, day yurlu ci bisub ñaari aid yi ila al ardi, ci suuf bisum ñaari adi da yurlu suuf di wax ne fabrizu genn leen minal manasiri joge ci kër yi genn leen kër yi bu ngeen ko defee talhaqukumur rahmatu yermande yàlla sotteeku ci yéen génn leen kër yi yermande yàlla sotteeku ci yéen lo leen kër yi yermande yàlla sotteeku ci yéen loolu lay wax wala ba'sa du aay ba tey bi xuruji nisaa'i ci génnu jigéen ni jigéen ni ba tey buñ mënee génn dem ci juleekaay ya lu baax la li yajhat na ngir ñu seede ngir ñu fekkee alxayra yiw ga nga xam ne day am ca barat ba wa kaana nekkoon na alayhi salaatu wasalaam yonent bi yuxriju ila almusalla alawaatika al abkaara wa sawaati alxuduuri lima hunaalika min alxayraati wa hunna muxtazilaatun yonent bi salallahu alayhi wa sallam da daan def ni bisu korite bu jotee dafay génnee jigéen ñi ñu dem ci julleekaay ba te daan na sax jël jigéen ñu rafet ñi ñu taaru ñi xam nga jigéen bu tolloo ci taaram dëgg danañ koy aaye mu dem ci jàkka ya ndax léegi tey mu fay tasee góor ñi ñu koy xool mu leen di yóbbee fitna waaye sallallahu alayhi wa sallam ndigalam rek lañ war a jëfe teram rek lañ war a bàyyi bu ñu xiir nag ñun ba tax ñu ne jigéen ñi toog leen bu leen dem jàkka ya ndax suñu xiir ci lislaam wala suñu xiir ci bëgg sutural jigéen ñi ci kër yi nañ leen bàyyi ñu génn dem ci julleekaay yi ak lu ñu nekk nekk ay jànq yu rafet ndax noonu la ko yonent daan defee ndax ñoom ñëpp ñu teewee yiw yey am ca yooya barab waaye bu ñu leen yóbboo it nag nañ leen dar ñuy nekk seen barabu bopp ñu nekk mu'tazilatin ñu daru wa yundabu danañu bëgg lool ixraaju sadaqati génnee sarax fi misli hada alyowm ci lu mel ni bisub korite bëgg nañ lool kuy génne sarax sarax fii nag bokk la muuram koor mee ñu waxoon ndax yundabu la wax lu ñu bëgg la te muuram koor moom farata la ndax waajib la waajib boo xam ne waajibu ayni la kenn ku nekk la war ku ko mënul ñu defal ko ko waaye sarax sii nag moom lu ñu sopp la lu ñu bëgg la ku ko def daal def nga lu rafet lool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yaa nisaa al muminaati laa taxqiranna ixdaakunna lijaaratiha walaw kuraai chatin yaa nisaa al muminaati yen jigéen ñu gëm yàlla ñi laa taxqiranna bu mu xeebal ixdaakunna kenn ci yen lijaaratiha ci dëkkandooram walaw kuraai chatin donte yalu gàtt la kenn ci yéen bu mu xeeb lam war a joxe te yàlla tax joxe te yàlla tax du tuuti kon yéen jigéen ñu gëm yàlla ñi bu leen di xeebal seen dëkkandoor la ngeen leen war a jox donte dafa di ab yalu gàtt sax joxe leen ko bu leen ko xeeb ndax mun na am nga xeebal ka nga war a jox la nga am bëgg ko ko jox fekkte moom aajoom toll na ci moom foo xam ne dafa noon géej jot lu toll noonu kon sa yéene sellal ko joxe la nga joxe dootul tuuti mukk wa qaala wax na alayhi salaatu wasalaam ba tey ni ittaqu naara walaw bi chaqi tamratin walaw kalimatin tayibatin ittaqu naara na ngeen di daw safara na ngeen di moytandeku safara te moytandekoo ko walaw bi chaqi tamratin donte benn tàndarma la sax ngeen xaaj ko ci digg ba sarafe ko fegal na leen safara kon daw leen safara donte benn xaritu tàndarma la walaw kalimatin tayibatin donte wax ju rafet la sax wax leen ko seen bokkum jullit ba mu bégg rek te fekk lan koy wax di dëgg mu yeyoo ko mu koy gën a xiir ci dëgg na ngeen ko ko wax nee na loola sax fegal na nit safara kon lii fegal nit safara bari na lool ci jëf loo xam ne sarax la ci wax joo xam ne ju rafet la wa qaala wax na alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne kullu imri in bépp waay kullu imri in bépp waay fi zilli sadaqatihi xata yafsila bayna nas waaye ju mu doon ci yéen mu ngi ci ron saraxam ba muy tàqaleku ak nit ñi sarax dafa baax kenn ku nekk sa sarax daf lay aaral ci lépp lu bon daf lay aar ci lu bon wa tawaasaw bil haq wa tawaasaw bi sabre jenkante muñ tawaso bil haqq moy jenkante deug am nga sa xam xam xam nga yoonu njib gis nga way nga fexé jenkante ak mom ba mu teggu ci yoonu njib nga gis way mu nek ci lo xamne bax nañu bëggal ko daloko muñ loko ba tay tam waxtaanal ak mom daloko muñ loko li lu alquran diglé la te buñ bëggé mucc ci tartama bi nga xamné mu ngi ciital ñëpp nañu fexé ba nek ño xamné dañuy def tawaso bil haqq wa tawaso bis sabr lo yit bokk na ci luy tagal nit safa kon wattaqullaha na ngeen tagal yalla wa alamu na ngeen xamné annakum mulaquhu da ngeen tafek seen borom wa alamu qam len ne annakum naka yeen mulaquhu di ngeen tafek borom bi wa bashiri wa bashiril mu'minina yow yeenent na nga bëggal ñu gëm yalla ñi nak xam nga yunus sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yoni mu nek mubashiran wa nadhiran mubashir moy kuy begal kep ku gem yalla di jefe ndigal yi mu begalé ko lako ci xaat yi wu adna ak alakhirah nadhir nak moy ku tebuul ci yoonu njub di mo yalla mu upp ko won ko lako ci xaaritam ci ay mbugal adna ak alakhirah kon ay alquran la wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin kon yeen ñep ragal len yalla da ngeen xamne di ngeen tafé yalla ko xamne nak bo tafé ak mom mu hisab la ha da fam lay hisabé amul fen ko meuna katalé ko luddul ci mom mi lay hisab fexel jibok mom fexel bennok mom tax bokuma ne waskurullaha katiran en aya alquran ci sourate juma waskurullaha katiran yalla ne na ngeen tuddi yalla lu bari itam bokuna ci li len di mussel ci safar wa qala waxna jalla min qa'ilin yalla mu magmi ne faskuruni askurkum tuddu len ma di len tuddu kuy tuddu yalla rek yalla dila tuddu te yalla bu la tudde tuddu yalla jambi mo gën tuddu jambi yalla kon nañu tuddu yalla buñu tuddé yalla ba yalla gëreemal ñu suñu tuddu ko rek mom mu tuddu ñu buñu tuddé nak taxé nañu am nañu graw adna ak alakhirah ndax lool kat moy dayo tuddu kuy tuddu ku nekk da nga bëgg bennok la ngay tuddu kon allah alaji ak niñ ko mën ta waxé rek tuddu yalla la bo xamné lañ ci yootu mo yalla tuddu ñu kon tuddu len yalla yalla tuddu len yalla nak buy tuddu jamam bi jamba dootu fa nek yalla nek fa dalay dugalam ci dalay dugal ci xewalam bi dalay dugal ci bopam bi nga xamne rek bo fa duggé yak ci aljana jodu gennati kon niñu tuddu yalla yalla tuddu ñu allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al-azim fi la bay motlé khutba bisu korité ci bisu def bi mu ko don magalé medina kaolak ci julé kay ba ngeen xam fala tok ak mboloma jang bi khutba jang nañ ko ñu nit bisu aljuma bi ngir barké lo waxam ja barké lo ko ci bisu aljuma bi ñu nek yalla ñu yalla may deg yalla ñu yalla xeer ñu jëfé yalla ñu yalla gëreemal ñu jëfé itam fulal ñu ko ci ak mbaxam mayñu koor yi ñew gëna bari te bu ci nek rek ñu gën ko fekke fekke yi bu gëna rafet barke moulana rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi hurmati moulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu bi jahi moulana sayyidina cheikh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kon nak mot leen nako salatul fatih lima ukhliqa ñun ñep nañu jang ñet ci salatul fatih lima ukhliqa ñu daf ko hadiya mu nek moulana cheikh radiyallahu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبقنا في حق الأكبر الذي لا صراطك المستقيم ولا آية قدم الحكاية العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبقنا في حق الأكبر الذي لا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين وشهر رمضان مباركا للمؤمنين ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أصله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نيوغيتي بن قطب بو خامني شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا شيخ إبراهيم ياس رضي الله عنه موكو ديف باتاي تي تامبلي كور نانغون ناي ادي ما جيلي جالا ci khutba bu mu defoon ci korité julib korité tay sunu dars bi ñong koy def ci tambulib koor koor jeex na ñuy jang lo xamne njangum tambulim koor la nak bu mu teel ci am ak deg rek ta xamne am na ñuy wor ci sen koor du jeex ndax koor mën na sédélé ko ci ñaari worin koor gi ñu xam ci shariatu ak koor ak haqiqatu. Kon niñu wor ñaari wor yépp bu ci nekk jamono koor shariat bi ñu xam muy shahru ramadan bi ñuy ñaka lek bëcëg yi ñaka naan ak lañ ci téré yépp ñu bayiko koor shariat bu ñu xam la ben yoon lañ koy def ci at kooruk naga arif billahi moy japp ta do dag mukk sa giiru dund. Kon nak koor bu jéxé itam bu mu té ñu jàngalé lu jëm ci koor ndax ñu mëna wor ñaari wor yépp ñu gëna rafété gën dégg té yaata seenu dégg ci lan moy koor ak li bay di ci wax yépp ngeen fecc ko ak seeni xol wa arif billahi. Al khutbatu al hadiyatu ashara moy khutba fukel ak ben khutbatu siyam la baye ko ubbe ci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ñu sant yalla mi nga xamne ja'ala siyama junnatan defna koor muy pak junnatan moy kiray go doxale ak sa digënté ak lo xamne lor mënon na ci joggé ñëwël la lool lañ wax junnatu ci arab. Kon yalla defna koor muy pak bo xamne dafa nekkal lil muttaqin ñu ragal yalla ñi ñi ragal yalla yépp koor pakkale ci ñoom dara du lore li joge ci biti ñëwal leen fekk ñoo ngi ci seenu koor ndax sheytaane may nit lu bonam may xiir ci lu bon yàlla da koy tënk ci weer wi. Kon nag weeru pakk la wa shahru ramadana weeru koor mubarakan wa shahru ramadana mu def weeru koor mubarakan muy lu ñu barkeel il mu'minina nekkal mbolem julit ñi wa murbihan muy luy may tono ngañay lil aabidin ci jamukatu yàlla yi wa xabiban ta muy soppe itam ila qulubin aarifina ci xolu aarifuna billahi. Kon dégg ngeen wax na ne def na mu ngi sant yàlla mi def koor muy junna pakk nekkal lil muttaqina. Kon muttaqina googu def ko muy shahru ramadana bu ñu barkeel nekkal way gëm yàlla yi def ko muy luy tono di jaamu yàlla nekkal murbihan muy luy tono nekkal jaamu yàlla yi xabiban muy soppe ila qulubil aarifina. Kon dégg nga tudd na ñeenti xeetu maqama al muttaquna mu'minuna aabiduna ak aarifuna. Koor maa ngi sant yàlla man bàyyi mi ko def muy lii ci ñii di pakk nekkal ñu ragal yàlla ñi di weer wu ñu barkeel nekkal ñu gëm yàlla ñi di tono ngañay nekkal jamukatu yalla yi di soppe itam ci xol ñu xam yalla ni wa ashhadu an la ilaha illa allah ma ngi fede man bay ne la ilaha amul kenn ku fi nekk di yalla yeyo ñu jamu ko japp ne moy sunu borom ci ndek ak mujjii feñ ak neub illa allah dul yalla mi nga xamne mom rek kay yalla man bay fede na li wa anna muhammadan naka muhammaditam mi ñu xamal ni yalla nekké di yalla ci yallaam gi abduhu jaamu yalla la du doomu yalla du yalla jaamu yalla la alladhi jaamu yalla bi nga xamné istafahu tan nako mom yalla walikafati alkhalqi ta ci mbolem bindi fi arsalahu lako yonni mom yalla mu yonent ci mbolem bindi fi lako yalla yonni mu yonent mbolem bindi fi nak bindi fi yu ñakk ak yu mujj ci yam feñ way mbolem yonentu bu mosa feñ way la ci feñu muhammad sallallahu alayhi wasallam waye feñ ba gëna fess nak moy feñ bi nga xamne feñ nako ci makkatul mukarrama ci midnatul munawwara ci jamono bobu ñu xam amat na benen feñ bu fess lol nak waye xaw neubutu wat moy feñ bi mu feñ ba jamono bi ñuy waxe diko feñ ba faw lo gis mu amu tar bu nit manay gëme yalla bëgg yalla top yalla rek yeenent bu mo fa feñ ci yeenentam kon mosul deñ di yonentab yalla te du deñ di yonentab yalla walika fatil khalqi arsala wassalatu julli yalla wassalamu ak jamm salatu wassalamu ala sayyidil mursalin la nek ci ki nga xamne moy sang mbollem yonenti di yonenti bi ñu tuddu sallallahu alayhi wasallam wa imamil muttaqin ta moy njital way ragal yalla ni kep ko ragal yalla yonentay sa njit ci ragal yalla wa qa'idil ghurril muhajilin mom mi nga xamne moy wamat waxambaane yi nga xamne ñoy jog di xexal yoonu yalla ba dina l'islam am ngañay yunus sallallahu alayhi wasallam mo doon jital mbolem aw nitam ci jamonoom te jamonoom du jeex waye jamono bañ ko xamé won ak jëm doom adamam ji ci bir sahabaam ya bu xex mo sé jog moy jité xex ba modon atti atti modon takki sey modon docteur ba modon imamu jakaja lepp rek mo ci don jitt koku moy yenen ci bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam moy qa'idul ghurril muhajilin kon salatu bi ak salamu bi yalla nako yalla def ci mom ala alihi ak mbolem ñoyam mbolem ñoy yenen ci sallallahu alayhi wasallam na salatu bi ak salamu bi nek ci ñom wa sahabati te nek ci mbolem sahabaam yi sahaba li moy ñek jamono wante won ak mom don ko jappale ci l'islam bam yam fi mu yam yenenbi sallallahu alayhi wasallam jamono ñi dund ak mom ci sahaba bari nañu man nañ témeru jinné ñaar ci jinné ak ñent lim bu am wot ñoy ñep don jappale yenenbi diiné ji ñom ñep salatu ak salam na nek ci ñom kon ali muhammad ak sahabatu muhammad ak tabi'in ak tabi'in yi moy gannaaw sahaba ya bañu jéxalé ni ta topone ñoy tabi'ina wa tabi'ihim ak ñi topaté ñom ñoñu ñep bi istani ci jëf ju rafet ak wax lu rafet ak dundal l'islam salatu bissalam bin na nek ci ñom illa yawmiddin ba bis penc kep ko taxaw taxaway sahaba ya ne yëneñu nekké won ak ñom ba légui salatu bissalam na nek ci yow amma ba'du ganna buma ubbe nak joju wax fa ya ayyuha an-nas ittaqullaha haqqa at-taqwa wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yasma'u yara fa ya ayyuha an-nas ay nit ñi fa ya ayyuha an-nas ay nit ñi ittaqullaha na ngeen ragal yalla haqqa at-taqwa deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla lepp lu yalla digge ci may ci zahir ba ci batin yalla nko teunk ci ragal yalla ku ragal yalla rek yalla kawel kon na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla waraqibuhu na ngeen fuk lu yalla na ngeen samwante nekuk yalla bi yalla ngeen di sam akku yalla ci seen lepp muraqabata man fuk lu ko xamne muraqabatu moy contrôle ngeen contrôler nekku yalla di ko dund ci sen lepp kontorul ko xamne nak ya'lamu qamna ne annahu nak mom yalla yasma'u dafay deg wa yarat day gis dilen fatale ko yalla dilen djiblu yalla dilen xelat ci yalla djiblu yalla go xamne nak fuglu yalla go xamne da ngeen di xamne yalla mi ngeen janol di xelat ci mbiram kuy deg la kuy gis la ki nek fepp wutewul ci ben barab te yore doley lepp lepp lu nek mo koy amal mané djiblu ko te xamné kuy dégg la kuy gis la kuy dégg la kuy gis la ko xamé lolou nekku yalla bi yalla nak dem am nga sakatan bo yek ni man nga jëfé doto jëf lu ban mukk kon nak foglu len ko wa alamu qam len ni anna khayral hadithi nak li gën ci waxtaan bu nit di waxtane kitabullah moy téré yalla bi xam leen ne li gën ci lu nit di waxtane moy téré yalla bi tok naan yalla neena di fecc waxu yalla yi diko dundu di ci dundalante na ngeen xam ne lolu moy li gën ci lu nit wara waxtane wa khayral huda gën ci njub nak hudda muhammadin moy njub bu yëneent bi sallallahu alayhi wasallam ku bëgg tegu ci yoonu njub yoon ba gëna yitté wo nga tegu ci ba gëna yeyo nga jaar ci moy njibug yonentibi sallallahu alayhi wasallam lay fenjib njibug yonentibi nak lerna alquran mo don jikom moy waxinam moy jifam haditham yeb lol lay leral kon nak njibam ni djel ko moy sunu djib nañu xamne wa sharal umuri gën ci bon ci mbir yi ta muhdathatuha moy lañ ci saf lañ ci fent gannaaw bu yonent ñu njibam li gëna bon ci jëfi moy ñuy jëfé lu deppo wul ak la yonent don jëfé kon moy liñuy wax muhtasar yeen sallallahu alayhi wasallam mi fi la ta joge ci jëmum dañ ko xamé batale na ne ma ngi len di baye ñaari mbir yo xamni fek yeen ci japp du ngeen reer mukk ta moy alquran ak sunna kon nak alquran ak sunna mané moy njibug yeenent bi sallallahu alayhi wasallam gën ca bonum mbir mu don ci mbir yi nak moy lañuy sof mu jiyok alquran ak sunna da la ngeen xamne wa kull muhtasatin lepp luñu sof rek deppowul ak nako yonent amale won lola bid'atun bidala la ngeen xam lolou takat na ngeen xamne wa kull bid'atin bid'a bu nek rek dalalatul rir la te wa kull dalalatin lir gu nek rir gu nek rek fin nari ci safara la nek day wu mat yobu ci safara kon lepp luñu sof bidala bid'a bu nek rir la te rir day wu mat yobu ci safara xam leen lolou وقد قال وحنا تعالى يعلم كويم سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الذين امنوا يين ني راغال يالا يين لي گم يالا كتب عليكم الصيام فرتال نانتي يين كور كما كتب على الذين من قبلكم نيكي نيو كو فرتالي وون تي ني لن جيتو وون lutax ndax la'alakum tattaquna ndax ngeen ragal yalla faratal len ci yeen koor niñ ko faratalé won ci xéet yi jitu won ndax ngeen ragal yalla ndax ragal yalla moy meññantuk lepp lu bax kon koor dafa mos di nek kon faratal len ko ci ñun nañ ko faratalé won ci ñi jitu won suratul baqara wa akhraj al-bukhari fi sahihihi an abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi imam bukhari gene na ci terem bu wer bi nga xamne lu ci nek ci hadith rek yep and lañ ni lu wer la gene na ci tere bi hadith bo xamne abu hurayra moko jeli ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ko bari lum degge ci yenente la neena yenente sallallahu alayhi wasallam waxna ne man sama ramadana ku wor wer koor ta lako taxaw wor imanan gem yalla la waxtisaban ak sakko amuk yoolu yalla sakko am fayu yalla sakko am gemande yalla neena wafira lahu bal nañu ko ma taqaddama min dhanbihi la jitu won lepp ci bakara bal nañ ko la jitu won lepp ci bakkar lo lay yenen sallallahu alayhi wasallam wa akhraj al-bukhari batay bukhari yu genena an abi hurayra radiyallahu anhu li anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenen tibi qala wax na ni asiyamu junnatun fala yufas wala yusah wa innimri'un shatamahu aw fala yasfu wala yasfu wa inni imri'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni imri'un sa'imun inni imri'un sa'imun yunus sallallahu alayhi wa sallam waxna ci benen hadith bu abu hurayra tasalo ne kor asiyamu kor jinnatun pakla kon ki wor fala yasfas bu mu wax waxi mbosor wala yasfah bu mu def fasikh moy bu mu genn top bu mu nek fasikh ta mom koku wor in wa innimru'un wa innimri'un bu fekke ne way shatamu ho saganako ki wor bu fekke amna katchore ñew diko sagal bu mu fayiwante ak mom aw qatalo wala waji sax ñew di xex ak mom fal yaqul la wax waja ne ko inni imri'un sa'imun man de dama wor inni imri'un sa'imun man de dama wor bu mu fayiwante ak mom saga ya bu mu jema jox xexante ak mom nako xamal rek ne ko dama wor kon lo ci dege ku wor warul def xex jëfi bon yoy warul saga wante warul xex warul xulo waaw ndax kon xex ak xulo saga wante ci wéru koor rek lañ ko wara bayyi kon mané lañ japp ne koor ak yidd ci japp mukk lima len doon wax ci tambali bi nañu wor koor ko arifuna billahi ta moy koor gi nga xamne amatul dox bu way joge fele ge reeram ñew di la saga way joge fele ak reeram ñew bëgga joté ak yow ci xulo mba xex xamal ko ne ko man de way la jo xamne dama or kon nak niñu wor koor gi nga xamne dañ koy dapeto inni imri im sa'imun inni imri um sa'imun man way la dama wor duma fay wante yow xana nit ku bëggul xex nga saga ko fayekuul nga jema xex ak mom mu tok dank ay loxom yaakar na ne koka dem rek lay mëna def bayyi li ci jam kon niñu wor gi koor walabi gëñna man yonent bi walabi gëñna walabi gëñna ci ki nga xamne nafsi sama bakkan bi yeddihi mu ci loxom jangale mu reengo yonent mu ngi gëñ ci ki nga xamne bakkanam ci loxom la nek ñun ñep lañu gëm ne suñu bakkan ci loxo yalla la nek buñu gis kenn ne xamna dara mën na dara yalla rek fa nek mo xam mo am mo mën ku gëm li gëm ne bakkan bi nga am ba tax ngay bañ yenn yi yalla mo yore bakkan bi bëggal dëgg rek bañal lu dëgg bu ragal kenn ku dul yalla boko defé am nga doole yenent bi neena gëñ na ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom la nek ne la khalufu fami sa'im xatu gemeñu ko koor atyabu indallahi mo gëna tey fa yalla mo gëna sel mo gëna neex fa yalla min rehil miski ci gëttu miski miski gëttu bu neex la lol lol lol waye xatu gemeñu ko koor yalla neena moko gëna neex xatu miski wala yeenat neena lolu moy li gëna neex yalla xatu miski as-sa'imu ko koor ki yatruku ta'amahu da fay bayyi ñamam wa sharabuhu bayyi nanam ga wa shahawatihi bayyi mbolam bané xam ya min ajali ci sama bëgg bëgg yalla lay wax ne ku wor ci bayyi na ñamam bayyi na nanam bayyi mbolam bané xam ngir man yalla luma bëgg asiyamu ko li man yalla rek mako mom wa anna man yalla ujzi bihi may fay ku wor ci fay ku yalla fayal fay nak yalla ka barile dalay fay kem mom yalla am geek barilem gi way dula fay kem yow ak sa jef kon koor mu reey ci nek tawal hasanatu lubah bi ashri amsalha da fay tolok fukki kemam kep ku jef ben bu bax yeenent sallallahu alayhi wasallam wala al fran sax ko wax ne daf lay fay fuk ben bu bax mu fay la fuk yu bax ta sax alquran dig nañu lu ëpp ci lolu ndax yoonent bi ko xir la ci xéetam bi lool bi yalla waxé né man jaa bi hasanati fa law ashru amsalha ku def ben bu baax ma fay la fukk yu baax yoonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax né allahumma sit ummati yalla dolli sama xéet ñu am lu ëpp lolu yalla waxat né masalul ladina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi kama sal habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'at habatin yalla gën ko jox lu gëna bari ne ko misalu ñi nga xamne dañuy dundale seen alal ci yoonu yalla mu ngi melni misalu ben pep bu ñu ji mu sax juroom ñaari gub gub bu nek def teeleen pep xana fay goga bari na kon bi yalla waxe lolu xana lim dig yoonent bi bari na sallallahu alayhi wasallam ba yoonent ne ko allahumma zid ummati yalla dolli watal sama xet beugal na len lu gëna bari lolu yalla waxat ne man allazi yuqidu allah qardan hasanan fayudaif wallahu ata'al kaseeratan man ana kan dalladhi yuqridu kan moy lebal yalla qardan hasanan barbu rafet leble gu rafet fayudaif wallahu yalla fulal ko lola mu lebal yalla ata'al kaseeratan ful gu bari bu yalla waxe ne bari wala bari la lol tolo wala nit ni bari na ndax nit bu ne bari na bari nga ci tolom ga la ko waxe bu yalla nak ne bari lu bari la yalla nak ne kon kuy lebal yalla mu fay la lu bari bam waxe lolou yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxa ni allahumma zid ummati yalla batay doli sama xedde yalla ne innama yufa sabiruna ajruhum biqiri hisab li fi nek dal damay fay ñi nga xamne ñoy muñ ba jëfé ndigal li muñ ba bayyi téré yi fay go xamne duma sét tax lañu jëf makoy naté ma leen di fay ke suma mbax gi rek suma ciobara gi ci dul may hisab lañu def ak nañ ko defé yunus bi doga wax nak ne gëreem na kon ki moy sunu yonent ñun ñoy xetam denkaana yaangi liñ ko deg yalla ñu yalla may deg top wa akhraj al bukhari an abi hurayra radiyallahu anhu bukhari batay genné na ben hadith bu joggé ci abu hurayra radiyallahu anhu ni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala waxna li man aftara sa'iman ku dogal ku wor yawm ramadana yow man bes min ramadana ci weru koor min ghayru azrin ci lul ngant man aftara ku dog yow man ben bes min ramadana ci weru koor min ghayru azrin ci lul mu am ngant wala maradin du tiagel mu febar lam yaqdi fayul bobak bes siyamu dahri kullihi weru dingam lepp yelent neena sallallahu alayhi wasallam kep ku dog ben bes ci weru koor ci tayiko bu don wor diru dundam itam bu don wor adina lepp itam taxul koor goga fay def boba kon lulul ngant lulul febar ko amul ngant amul lo febar rek war na la nga wor ku ko deful amul lo meuna def bam fay koor goga wa akhraj al bukhari an ibn abbas bukhari genee na batay hadith bo xamne ka ko solo moy ibn abbas radiyallahu anhuma yalla yalla geureum len ñom ñaar di abbas ak domam ji solo hadith bi ni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala waxna ni iltamisuha na ngeen ko juux na ngeen ko jeex fil ashr al awakhir na ngeen jeex laylatul qadar ci fukki fan yu mujji min ramadan ci weru ko laylatul qadar guddig laylatul qadar na ngeen jeex guddig laylatul qadar ci fukki fan yu mujji ci ko fi tasi'atin tabqa djurum ñeenti fan yu mujjii na ngeen ko ci fet fi sabi'atin tabqa ci djurum ñaari fan yu mujjii na ngeen ko ci fet fi khamisatin tabqa ci djurumi fan yu mujjii na ngeen ko ci fet yunus ta sallallahu alayhi wasallam mu ne laylatul qadar ci koor gi la nek tan la joxe na ay mandarga yu mëna xamé lay ci jamono yi lay feñ mu ne na ngeen ko fet ci fukki fan yu mujjii na ngeen ko seet ci juroom ñaari fan yu mujjii ñu dégg na kon kay wañi la nekatul ci lu ëpp fukk nekk na ci lu yé fukk mu ne fi tasi'atin taqa ci juroom ñeenti fan yu mujjii wa fi sabi'atin taqa na ngeen ko seet ci juroom ñaari fan yu mujjii wa fi khamisatin taqa na ngeen ko seet ci juroomi fan yu mujjii kon bu mu waxee juroomi fan yu mujjii na ngeen ko ci seet rek xam nañ ne nekkatul ci la jiitu woon ndax bu ci nekkoon yonent bi toxal waxam sallallahu alayhi wasallam kon laylatul qadar nañ ko seet ci juroomi fan yu mujji juroomi fan yu mujji buñ ko ci seete kay dina deppok li ñepp japp ne mo ñaar ci fan yak juroom ñaar kon li mo ñu taxa japp ñaar ci fan ak juroom ñaar ne moy guddig laylatul qadar ak yeneen tekkal way li la ci yonent wax sallallahu alayhi wasallam wa akhraja muslimun fi sahihihi an abi hurayra radiyallahu anhu imam muslim batay solo na ci haditham bo xamne abu hurayra tam moko jele ci yonent bi ni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala waxna ni as-salawat julli juroom الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا تنبت الكبائر نانا يننت نانا جلي جروم والجمعة إلى الجمعة ديغنت أجمع أجمع ورمضان إلى رمضان ويركور ويركور ديغنت يويد مكفرات لما بينهن داي كافر لدخت ديغنت بي تي أي بكار إذا تنبت الكبائر بفكة دون بكار المغيا jamono buñ dawé bakari magi yu ndaw yi dox ci digënté bi bakkan diñu ñoddi ñukoy jëfé yeenante bi neena yalla balena kon nak loolu yiwu la nekkal ñu wa akhraja ibnu huzaymata wa ibnu habana an salman radiyallahu anhu annahu qala waxna ne khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi akhir yawm min sha'ban فقال يننت واخنا خطبه نيو حتى بنا خطبه نيو رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من شعبان في فان دي مجي في ويرو شعبان nga xamne kor rek tay top waxtanal nañu khutbal ñu waxne ya ayyuhan nas qad azallakum shahr azim mubarak shahr fihi laylatun khairun min alf shahr شهر جعل الله عليكم صيام يومه فريدة وقيام ليله تطوعا من تقرب إلى الله تعالى فيه بأداء خصلة كان كمن أدى فريدة فيما سواه ومن أدى فريدة فيه كان كمن أدى 70 فريدة فيما سواه وهو شهر الصبر الصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزيد في رزق المؤمن فيه من أفطر صائما كان مغفرة لذنوبه ويعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا بنت صلى الله عليه وسلم خطبنا يتبث بس بمجي تبار شعبان وخلي يا أيها الناس ينبني قد أزلكم شهر عظيم ويروا مقدمين ديكتين مبارك ويروني بارك الله شهر ويرلا وخمني fi ñi nek na ci wër wi laylatun benn guddigu go xamne khairun mo gën min alf shahrin ci jullé wër yu la yalla may nga dund ko di ci jaamu yalla guddigu go mako gën shahrun wër la wo xamne ja'ala llahu alaykum siyama yawmihi faridatan yalla def na ne ngeen wor ba ci gëm bi farat la ci yeen wa qiyamu laylihi tatawwan ngeen taxaw ci guddigu nak di ci def ay nawafil di ci jema yoto ngeen mande yalla ci seen ciobare muylu reey yool yu ci nek waye na ngeen xamne man taqarraba ila allah ta'ala fi bi ada'i khaflatin kep ko xamne ki joxe na ci ben jeuf ju rafet te jublu ci jege yalla neena kana kaman ada faridatan fi ma siwahu mu ngi melni ku def farata ci benen guddi budul mom ku ci def ay jamu yalla ci guddi koor ci sa ciobaray bop mu ne ciobaray yoy nga def yalla da koy tolale da koy def tax mu gën jëf farata jo xamne defon nga ko ci benen bes budul koor kana kaman ada faridatan fi waqtiha yow li nga def du farata yalla tolale ko ku don def farata ci benen guddi budul koor lolou lu reey la man ada faridatan fi kep ku ci joxe ben farata kana kaman ada 70 faridatan fi waqtiha ku ci def nak lo xamne farata la neena da fay tollo benen farata budul bo defé ci guddi gogou juroom ñaar fukki yonam kon def nga ci luddul farata yalla tolale ko jëf farata ci benen def du bobu nga def ci benn farata yalla tolale ko juroom ñaar fukki farata yudul ci koor wa huwa shahru sabri mom wëru muñ la ndax ka mëna wor koor gi baña lek baña nan la ko yobbe lola muñ la ta kat as-sabru muñ sawabuhu fayam al-jannatu al-jannah rek lay doon wa shahru al-muwasati wéru yamo la ñeppay andalor baña lek baña nan ki amon lum lek ci waxtu yépp ka ñakoon amul lum lek ñom tay yamo nañu kon wéru yamo la wa shahrun yazidu fi rizqil mu'min fihi wér la wo xamné itam waxtagu julit bi da ci yoko man aftara sa'iman kep ko dogal ku wor kana maghfiratan li dhunubihi dogal goga mu dogal ko ku wor neena mbalé la ci ay bakaram wa'id raqabatihi teet gorel ak jaamam minan nari ci safara ku dogal ku wor neena safar kafar la ci bakaram balel la guko yalla bal ay bakaram e jaamu gorel gum ci gorel jaamam itam neena gorel la guko yalla ay gorel ci safara wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqasa min ajrihi shay'an kep ku ci dogal ku wor yalla mayna la lu tollo ka nga dogal koor gi kooram ta wañi wul ci ka nga dogal dara ci kooram lolu ngeneel la qalu ya rasulullah laysa kullu nal yajidu ma yaftiru sa'iman sahaba yi bi yonentu waxe lolu ñu xamne ngeneel ya bari na way ñu ne ko dul ñepp nak ñoo mëna am liñ dogalé ko wor fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonentu ne len yu'ti allah hadhal hasa thawaba man fatara sa'iman ala tamratin aw shurbati ma'in aw mizqati labanin yu'ti allah yalla da fay jox hadha thawaba bi yol ma wax man fatara sa'iman ku dogal ku wor ala tamratin donti ben tandarma la nga ko jox aw shurbati ma'in wala ben buxu ndox nga ko jox tax aw mizqati labanin wala ben buxu ndox saw lo ci jox ki wor mu doge ko rek dogal nga ko yalla jox na la lu tollo koram ga ta wañi wul ci koru koka dara wa huwa shahrun awwaluhu rahmatun wer la wo xamne njel benam yermande la wa awsatuhu digam maghfiratun mbagu yalla wa akhiruhu ta mujam etkun gorel la min nar ci safara wer kor tambali ba di fukki fan yu jakki yermande yalla la fukki fan yi ci digg bi njegaluk yalla la fukki fan yu muji goreluk yalla jambi la ci safara man khafafa fihi an mamlukihi ghafara Allahu lahu wa ataquhu minan nar kep ko ci xamne amna jamam mu waya falal ko ay ligeyam yim ko wara ligeye ci koor gi neena yalla bal nako ci ay bakaram ta goral ko ci itam ci safar kon fastakfiru fihi min arba'i khisalin na ngeen ci baril juroomi jef koor na ngeen ci baril juroomi jef khaflatayn turduna bi ñaari jëf yo xamne ñeenti jëf la wax na ngeen ko ci bari ñaari jëf yi da ngeen ci gëreem lo seen borom wa khaslatayn yenen ñaari jëf yi la ghina allakum anhuma munu leena am benn yiw ci bu ngeen ko defulen fa amal khaslatani latani turduna bihima rabbakum ñaari nga xamne di ngeen ci gëreem lo seen borom bam may leen ci ngeermandem fa shahadatu ala ilaha illallah moy ngeen fédé né kenn du yalla kudul yalla mi yalla wa tastaghfirunahu ngeen diko fal yoy moy ñaari jikko yi nga xamné da ngeen ci am nga mande borom bi fa amal qaflatani latani la ghina lakum anhuma ñaari jëf yi nga xamné nak amul lenn lu ngeen ko mëna wutalé moy fatasaluna allah aljannata wa ta'uduna bihi minan nar moy ngeen di laaj yalla aljana te diko musul ci safara lolu ko yalla may rek maynal lepp waman saqa sa'iman kep ku nandal ku wor ala sama'in ci maram saqahu allah shurbatan yalla dina ko nandal nan go xamne la yasma'u biha hatta yadkhul aljannata dana ko nandal nan go xamne dotul mar mukk bu muy duggé aljana kon ala deug fa tuba li 'abdin wufiqa li mutaba'ati sunnati khayril 'ibadi taxé dal nekkal na jam bo xamne yalla deppale nako muy jefe li depp ak sunna fi yenen te bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam moy gën ci jamu yalla yi fa inna zalikum taqwa khayrun zadin ragal yalla gi ma len di denk moy li gën ci yobbal bu jam du yobbalo wa qad qala ta'ala yalla waxna wa hiya akhiru ayatin nazalat moy aya bi mu ji wacc ci alquran nga xamne bi mu wacc ye juroom ñaari fan la ci tek mom yenen te sallallahu alayhi wasallam genn adina aya bobu yalla waxna ci ne wa taqwa yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaqullah wattaqun ngeen ragal yalla wattaqun ngeen ragal yowmal bis bo xamne turja'una fihi ila allah ci ngeen di delu wiji sen borom suma tuwafa kullu nafsin ma kasabat ni dox bakkan bu nek lam faggu won wo hum te ñoom kat la yusa mon ken du len togn lañ jef rek lañ len di dox yene su neena ngeen di fatale ci bis bi bala mu yegg ay bi mo mu jowat ci alquran juroom ñaari fan sallallahu alayhi wasallam wiji borom sallallahu alayhi wa sallam surat baqara la aya bi nek kon nak li lañu baye doon denk allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim nañu am ak deg ak top nañu xamne yi denkané denkané koor lak lu dul koor liñ ko deg te jefé ko ñu def ñet salatul fatiha diyalé fi nabi sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الأرض الأخ والهادي إلى صراطك المستقيم على يا لي أخذ بمحذار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الأرض الأخ والهادي إلى صراطك المستقيم على عالية قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الأخ بالأخ والهادي إلى صراطك المستقيم على عالية قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.